Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 marca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia apeluje o spokój w związku z pierwszym przypadkiem koronawirusa w Polsce. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie obecności w składach sędziowskich osób powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Przy granicy Grecji z Turcją doszło do kolejnych zamieszek. Ministerstwo Zdrowia apeluje o spokój po tym, jak w nocy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Dodatni wynik wykazały testy u pacjenta z województwa lubuskiego. Osoby, które miały z nim kontakt, zostały objęte kwarantanną. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że o pierwszym pacjencie wiadomo, że wrócił z Niemiec. Nie jest seniorem, nie jest w grupie podwyższonego ryzyka. Przebywa obecnie w szpitalu w Zielonej Górze. Czuję się dobrze. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z tym, jak powinny działać. Pacjent zgłosił się do lekarza telefonicznie, otrzymał informację, żeby się skontaktować ze służbami sanitarnymi. Minister Szumowski podkreślił, że wykrycie pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem niczego nie zmienia. Zaapelował też, żeby zachować spokój i zdrowy rozsądek. Należy zachowywać higienę, myć ręce, starać się, jeżeli kaszlemy i kichamy, nie wychodzić do zbiorowisk większych, zachować zdrowy rozsądek. Ta choroba jest w swoim przebiegu zbliżona do grypy. Obecnie z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem hospitalizowanych jest 68 osób. Około 500 jest objętych kwarantanną. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Teraz informacje dosłownie sprzed chwili. Włoski rząd zamyka wszystkie szkoły i uniwersytety w kraju w związku z epidemią koronawirusa. Podała agencja informacyjna ANSA, będą one zamknięte do połowy marca. W Polsce nie ma powodów do zawieszenia zajęć lekcyjnych, poinformował z kolei minister edukacji Dariusz Piątkowski. Dodał, że dyrektorzy szkół wiedzą, jakie procedury wdrażać w przypadku ewentualnego zagrożenia. Każdy z dyrektorów ma prawo odwołać zajęcia, jeżeli widzi bezpośrednie zagrożenie, jeżeli dziecko, nauczyciel, pracownik jest chory bądź miał kontakt z osobą zarażoną, to wówczas ma prawo do tego zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby zawiesić zajęcia. Powinien przeprowadzić dezynfekcję szkoły i z tego co wiem chyba w Kołobrzegu tak się właśnie stało, bo tam był akurat tego typu przypadek. Na wszelki wypadek w całym kraju odbywają się ćwiczenia w wybranych szpitalach. Polowa Izba Przyjęć stanęła m.in. przed szpitalem powiatowym w Pasłęku w Warmińsko-Mazurskim. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy służby zarządzania kryzysowego, policjanci oraz opieka medyczna, mówi rzecznik wojewody Krzysztof Guzek. W razie gdyby było większe zapotrzebowanie na pomieszczenia dla osób przyjmowanych do szpitala z podejrzeniem lub już zarażeniem koronawirusem, wówczas taki namiot pełniący funkcję polowej izby przyjęć mógłby zostać rozstawiony. Namiot w razie potrzeby zostanie wyposażony przez szpital w sprzęt medyczny. Na razie do odwołania pozostanie na placu przed szpitalem. Podobne ćwiczenia odbywają się w całym kraju. Wniosek o wykluczenie ze składu orzekającego sędziego powołanego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym kształcie jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Pytania prawne w tej sprawie złożyła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Uzasadniając wyrok, prezes Trybunału Julia Przyłębska mówiła, że nie sposób wyobrazić sobie żadnej procedury karnej, cywilnej czy administracyjnej, w ramach której jakiś sąd, konkretny skład sędziowski, mógłby oceniać prawidłowość powołania innych sędziów. Uznanie, że wniosek o wyłączenie sędziego obejmować mógłby także okoliczności wadliwości powołania sędziego, byłoby jednoznaczne z przyznaniem sądom powszechnym, w tym przypadku w ramach postępowania karnego, uprawnienia do podważania powołań sędziowskich, których warunki są ściśle określone przepisami konstytucji. Sprawę rozpoznawał skład pięciorga sędziów. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne zgłosił sędzia Jakub Stelina. Nowe zamieszki wybuchły przy granicy Grecji z Turcją. Grecka policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, by rozproszyć migrantów, którzy ponownie chcieli sforsować granicę i dostać się na teren Unii Europejskiej. Greckie media pokazały film, na którym widać migrantów chcących sforsować granicę i dostać się do Grecji. Na filmie widać też gaz łzawiący i słychać pojedyncze wystrzały. Wszystko dzieje się w strefie niczyjej pomiędzy Grecją a Turcją. Kilka dni temu Turcja zwiozła tam autobusami około 10 tysięcy uchodźców, obiecując im wolny wstęp do Unii. Greckie władze jednak nie wpuszczają migrantów na teren swojego kraju.

Audycja w tonacji trójki. Trzeci program Polskiego Radia. Dzisiaj dyżurują dla Państwa Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruch i Piotr Kaczkowski. Artysta Fish, utwór Man with the Stick. To ostatnie nagranie artysty, jakie do tej pory do nas dotarło, a następne ukaże się 12 marca. Mówi artyście, że 12 marca jest czwartek. A on mówi, no to 11 marca w tonacji. I zapowiadam teraz, że 11 marca za tydzień tonację otworzy najnowszy utwór artysty, utwór Weltschmerz, czyli tytułowe nagranie z dwupłytowego wydawnictwa szykowanego na lipiec. Uprzedzam i zapraszam za tydzień równiusieńko w tonacji trójki. A teraz patrzę raz, dwa, trzy, cztery zupełnie nowe nagrania. Tak, gdy rozstawaliśmy się w niedzielę wieczorem w Minimaxie, jeszcze nawet nie wiedziałem o ich istnieniu. My grave in this goddamn hole. Jeśli ładny utwór, to pewnie polski. I słusznie. To z polskiej półki wyjęty utwór Me and That Man. Nagranie nazywa się By the River. Z zagranicznej płyty, którą rozpakowałem, ze zdumieniem stwierdziłem, że wszyscy jesteśmy młodsi o mniej więcej 30 lat. sobotę, no to tylko Clan of Cymox. Słusznie. Nowe nagrania, na razie mam tylko dwa, ale podejrzewam, że będzie ich więcej. Cieszmy się. To teraz mam taki utwór, który chyba najstarszy ze wszystkich dzisiaj prezentowanych. Ale płyta jest nowiutka. Płytę artysta przygotował na swoje urodziny. One co prawda wypadają dopiero za tydzień i troszkę, ale płyta już jest. Crossing you in style someday. You dream maker, you heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River Taylor. W przyszły czwartek obchodzi 72 urodziny. Myślę, że jeszcze sięgnę do tej płyty, może za tydzień. A teraz powiem tak. Słuchają Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Jest środa. Audycja nazywa się W tonacji trójki, a na zegarze 14:30 za parę sekund.

45 lat temu przyniosłem tu na Myśliwiecką odebrany właśnie z poczty egzemplarz Physical Graffiti i Kaszmir zabrzmiał, wydaje mi się, że w audycji Andrzeja Kormana Quodlibet. Najpierw, bo zaraz potem w muzycznej poczcie UKF zapraszamy do Trójki tym sobotnio-niedzielnym wieczornym, no i w Minimaxie pewnie. A dziś? Dzisiaj to pierwszy raz Państwo usłyszeli i ja pierwszy raz odtworzyłem polski zespół Zeppeliniens. Oczywiście, że to oni. No i już. I w ten sposób między tamtą rocznicą a dzisiejszą datą, tamtym wydarzeniem nic się właściwie nie zmieniło, tylko trochę nut i trochę brzmienia. Wtedy jeszcze Down by the Seaside odtwarzaliśmy, ale na to przyjdzie czas za chwilkę. To co mogę zagrać teraz? Zagram dla Państwa zespół debiutantów i pierwszy raz wymienię nazwę po utworze. Ale na razie proszę się nachylić nad tym. Może się Państwu ta muzyka kiedyś przyda. Going on, yeah. These cold bits don't seem to know. Fighting all these miles.

ze snu budzi mnie. To tak puka moje serce, ono to, ono pragnie twego słowa, pragnie ciepła twego ciała, czułości twojej trzeba mu. Płyta Karate, rok 1972. A na koniec mam jeszcze odrobinę Wishbone Ash. Wishbone Ash z nowej płyty. Zamyka dzisiejszą tonację trójki Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Proszę pamiętać, za tydzień na początek Fesz. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Zdobywanie korony ziemi, czyli najwyższych szczytów na wszystkich kontynentach, jest największą nobilitacją dla himalaistów. Ale nie mniejszym osiągnięciem jest zimowa wspinaczka w wysokich górach. Dlaczego tak przyciąga zdobywanie szczytów o tej porze roku? Skala trudności jest przecież o wiele większa. O odpowiedź poproszę mego gościa, zdobywcę korony ziemi, Leszka Cichego. Trzeba przypomnieć o bardzo silnych wiatrach, przypomnieć o tej różnicy temperatury rzeczywistej, a temperatury odczuwalnej. I to jest dopiero prawdziwe wyzwanie. To oczywiście wymaga dodatkowego sprzętu, ciekawych innych rozwiązań, nauczenia się przebywania w trudnych zimowych warunkach, a przecież wyprawa niekiedy trwa i 3 miesiące zimowa. Jako pierwsi z Krzysztofem Wielickim zdobyliście zimą Mont Everest. Pamiętasz jeszcze dokładnie tę wyprawę? Najbardziej zespołowa wyprawa, jaką mogłem wymyśleć, w jakiej uczestniczyłem. I muszę przyznać, że potrafię odtworzyć prawie, że każdy dzień, a wyprawa przecież trwa prawie 3 miesiące od wylotu z Polski do powrotu. Te kilka kluczowych dni, kiedy z Krzysztofem zostaliśmy już tylko sami, no i góra przed nami, to mógłbym otworzyć praktycznie z dokładnością, tak jak i Krzysztof, z dokładnością minuta po minucie.